Warszawa Bulwary z 2015 roku, wynoszący 26 cm, został wyrównany, informuje Instytut Meteorologii. Eksperci ostrzegają, że w związku z brakiem deszczu i utrzymującą się wysoką temperaturą możliwe, że poziom wody w Wiśle spadnie do 24 cm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Aryna Sabalenka, królową Nowego Jorku, w finale wielkoszlemowego US Open. Białorusinka po świetnym meczu pokonała Amerykankę Jessica Pegulę w dwóch setach 7-5-7-5. Więcej nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. To był świetny mecz, godny finału. W pierwszej partii Białorusinka prowadziła 5-2, ale chwilę później było 5-5. W drugiej partii Aryna Sabalenka objęła prowadzenie 3-0 i była jedną piłką od przewagi 4 gemów. Wtedy Pegula wygrała tych gemów 5 z rzędu. Przegrała jednak 6, tego najważniejszego, który wyrównałby losy meczu. Wtedy zachwianie formy opanowała Sabalenka i ostatecznie wygrała finał. W całym tegorocznym US Open oddała tylko jednego seta. Będąc szczera, bez tego triumfu nie byłabym sobą. Chyba nie mogłabym tak normalnie funkcjonować. Jak chyba zawsze tak mówię, że coś beze mnie nie mogłoby być. Proszę bardzo. Żartowała po finale Sabalenka. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Bartosz Zmarzlik, najlepszy podczas Grand Prix Łotwy. Była to 9. runda indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Polak, który broni tytułu w Rydze, wyprzedził Szweda Fredrika Lindgrena i Brytyjczyka Daniela Belueya. Dla Zmarzlika było to 25. zwycięstwo w karierze. Polscy piłkarze zagrają dziś w Osijeku z Chorwacją w Lidze Narodów. Selekcjoner Michał Probierz ogłosił już kadrę na ten mecz. Jest m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. Ich losy nie do końca były znane, ponieważ w spotkaniu ze Szkocją z powodu urazów musieli wcześniej opuścić boisko. Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że na 100% zagrają, ale Probierz będzie miał ich do dyspozycji. Początek meczu o 20:45. A na zakończenie pierwszej kolejki Ligi Narodów reprezentacje Niemiec i Holandii odniosły zwycięstwa. Niemcy wysoko pokonali Węgrów w Düsseldorfie 5-0, a w Eindhoven Holendrzy wygrali 5-2 z Bośnią i Hercegowiną. 23 medale to dorobek polskiej reprezentacji podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Wczoraj na zakończenie dnia złoto wywalczyła tenisistka stołowa Karolina Pęk. Mecz nie należał do najłatwiejszych, bo w decydującym secie Polka przegrywała już 3-7. Naprawdę nie wiem, jak to zrobiłam. Po prostu nie patrzyłam na wynik, starałam się grać piłkę po piłce, słuchać trenera, mówił bardzo dużo. Nie powtórzę słowo w słowo, co mówił, ale starał się przypominać, jak powinnam grać, w które miejsce, no, cały czas o taktyce mówił. Biało-czerwoni w tenisie stołowym wywalczyli w Paryżu 8 medali, w tym 4 złote. Ponownie o sporcie za godzinę. W całym kraju dziś niewiele chmur, po południu w górach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 28 do 32 stopni. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze kłaniam się nisko. Od godziny 6 mówimy dziś o Narodowym Czytaniu Kordiana, które odbyło się w minioną sobotę, czyli 7 września 2024 roku. W ramach tej akcji rozmawialiśmy z muzykami o adaptowaniu poezji tekstów słowackiego na potrzeby muzyki. Czas na samego Kordiana. Zanim oddamy głos aktorom i Kordianowi, jeszcze jeden fragment mistycznej poezji Juliusza. Na, na, na, na, na, na, na, na. ognisty mój aniole poruszył dawną miłości strunę. Miałem Ewy z tobą pod śnieżną sybirską trunę. Gdzie wiatry wyją tak jak jeny, tam gdzie ty pasasz na krowach reny. Czarna prześliczna. Światło po nocy spod rieka bije i dzwoni cicha dusza muzyczna. Że światło młodym zagasnąć, muzyką ustać, duchowi zasnąć. Anioł ognisty, mistyczna poezja Juliusza Słowackiego w wykonaniu Angeliki Korszyńskiej-Górny. No i ta dzwoniąca dusza muzyczna Słowackiego Juliusza towarzyszy nam już od godziny 6. Miesiąc przed narodowym czytaniem grupa zawodowych aktorów postanowiła zaprezentować Kordiana szerszej publiczności w Centrum Kultury Raszyn. Potem skala przekroczyła wyobrażenia aktorów i dziś czytanie przenosi się w kolejne miejsce. Do krypt braci mniejszych kapucynów od błogosławionego honorata Koźmińskiego. A ja zabieram Państwa na próbę chwilę przed performatywnym rozczytaniem Kordiana. Na schodach spotkałam pędzących na próbę muzyków. Paweł Gawlik. Magdalena Gawlik. Państwo są odpowiedzialni za te wszystkie elementy dźwiękowo-wyobrażeniowe, które otaczają spektakl Czytanie Kordiana. Poprawiłam się specjalnie, bo aktorzy poprawiają Czytanie Kordiana. Nie jest to spektakl w ramach narodowego czytania Juliusza Słowackiego, dokładnie czytania Kordiana, tego niesamowitego dzieła. Czy pamiętacie coś z Kordiana? pamiętamy. Pamiętamy wielkie niezrozumienie na początku, potem wielkie słowa, potem wielkie emocje, a na końcu wielkie uczucia. Oj tak, zdecydowanie. Dla mnie to jest w ogóle taki powrót do słowackiego, bo miałem przyjemność być szefem dźwięku Teatru Słowackiego w Krakowie. I przez te wszystkie lata faktycznie tam nie było Kordiana, więc upomniał się o mnie i bardzo się cieszę, że mogę tutaj parę dźwięków od siebie dać do tego czytania. Gdybyśmy mieli określić muzykę, którą komponujesz do tego czytania, do tego spotkania z Kordianem, muzyka ilustracyjna, kontemplacyjna, co to będzie, co to jest? Szczerze mówiąc, sam jeszcze nie wiem, chociaż napisałem już większość, bo podjęliśmy wspólnie taką dość ryzykowną, chociaż ja bardzo lubię wyzwania, decyzję, że muzyka będzie dość mocno współczesna, ale z elementami oczywiście takimi klasycznymi, które się wpisują w historię. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie, którzy są przyzwyczajeni do pewnego rodzaju estetyki brzmienia z filmów, seriali, gier komputerowych, przygotowaliśmy właśnie taką propozycję, żeby to nie było klasycznie, tylko żeby to jednak otworzyć młodych ludzi, a wiadomo, że bez muzyki czy bez słuchania to teraz nie ma ani gier, ani seriali, no a w tym przypadku czytania. Czyli też taka bardzo wizualna, działająca na emocje? Wydaje mi się, że tak. Muzyka to również te wokalizy, które się pojawiają w tle. Wokalizy to ty, Magdo. Tak, wokalizy to ja i ten nastrój głosowy, anielski, to ja. Razem tworzymy. Jeżeli już jesteśmy przy wokalizach, to na pewno punkt ciężkości leży na mnie. Na moim głosie, na moich uczuciach, na moich emocjach i na przestrzeni w moim sercu. Jakby sam pomysł muzyki w czytaniu jest tutaj, jak ostatnio robiliśmy muzykę do wernisażu. No to nie są rzeczy, które się zdarzają, prawda? Więc w tym momencie nasze postrzeganie tego czytania to jest przede wszystkim szacunek, tak? Do tego, że to jest czytanie, więc tej muzyki nie będzie dużo. Ona się ma pojawiać w odpowiednich miejscach, nad którymi jeszcze pracujemy, ale na pewno chcę czasami pójść standardowo, a czasami chcę zaskoczyć albo nawet sprowokować. Bardzo mi się podoba jakby ten początek, więc tak, ogólnie rzecz biorąc to ma być potężne upchnięcie na sam początek. To widz musi po prostu Hitchcockowo, krótko, akcja w pierwszej minucie, wbicie w fotę. A później, żeby ta liryka wychodziła jakby z tej mocnej emocji i ona się pięknie wtedy nam okaże, tak? Czy komponując muzykę teraz do czytania Kordiana, musieliście przypomnieć sobie ten tekst? Spaliście z Kordianem pod poduszką, jak to mówią aktorzy? Oczywiście, że tak i bardzo nam też pomogła pierwsza próba, bo co innego jest czytać, a co innego jest to wszystko jeszcze raz słyszeć i przeżywać i widzieć oczami wyobraźni. No zdecydowanie tak, no to ciężko sobie zapamiętać taki tekst. Nie było Bryka? Ach, nie. Tam scenariusz ma chyba z 90 stron, więc przeszliśmy go przed próbą, później w czasie próby z aktorami i jeszcze w domu myśląc i komponując muzykę. Przy pomocy muzyki również chcielibyście powiedzieć, że Słowacki wielkim poetą nie tylko był, ale jest. Słowacki ciągle jest wielkim poetą i naszą misją jest przywrócenie go do życia teraz dla młodego pokolenia. Żeby młode pokolenie mogło zrozumieć jeszcze raz, kogo w narodzie mieliśmy. Po co? Bardzo dobre pytanie. Dla wartości. Ponieważ Kordian miał pewne przemyślenia i pewne rozterki ze swoich czasów, a młodzi ludzie teraz nie mają? A może ten car to jest ich uzależnienie od cyfrozy? Z jednej strony chcą go zabić, z drugiej strony chcą coś ocalić, nie wiedzą i też się tak borykają, też się miotają, tak jak Kordian wtedy, tak? Czyli to zastanawianie się młodego człowieka w wieku lat 16-14, kim chciałbym być? Lub tak naprawdę pokazać mu na podstawie Kordiana, że są wartości wyższe niż tylko i wyłącznie te codzienne. Jak miłość, tak? Jak patriotyzm. I chodzi o wartości, że chcemy pokazać na podstawie, przynajmniej muzycznie, tak? Na podstawie Kordiana, że są wartości, o które się walczy, chociaż czasami nie do końca wie się w jaki sposób. To jeszcze pytanie do kompozytora. Czy Gawlik inspiruje się Niemenem? W 70-tych latach Czesław Niemen pisał muzykę ilustracyjną do sztuk słowackiego? Ja robię ogólnie rzecz biorąc wszystko, żeby nie słuchać muzyki. Problem polega na tym, że to jest mój zawód. I słuchając muzyki, i szczególnie tej nowocześniejszej, może wkraść się cytat zupełnie przypadkowo, który zostaje w głowie. Stąd muzyka klasyczna u nas w domu dominuje. Staram się jednak nie słuchać muzyki. Wiedziałem o tym, ale nie przypominałem sobie. Wolę po prostu usiąść nad tekstem, otworzyć, zamknąć rzeczy i zobaczyć po prostu, co wyjdzie. Pięknie, zobaczyć muzykę, zobaczyć nuty. To się da. Da się, tak. Szczególnie ten żart, który żona zawsze mówi, że ja uwielbiam gotować, więc ja gotuję w domu i wbrew pozorom to jest tak, że na przykład gotuję obiad, tak? Jest to, nie wiem, 3 godzinki, bo to robię spokojnie, powolutku, a później siadam do fortepianu i mam gotowy na przykład jeden temat. Nie? I kiedy komponuję? No właśnie przy krojeniu cebuli. A to jakich smaków będziemy mogli doświadczyć, słuchając muzyki do akordeona? Ciekawe pytanie. Ja myślę, że tak, na pewno będzie kwaśno. Będzie, nazwijmy to tajemniczo, czyli dla Polaków nutka orientalnych przypraw, ale podstawą będzie bardzo dobrze wygotowany wywar. I słodycz, bo tam będą też dźwięki anielskie. Tak, ale ja myślę, że akordeon jest też bardzo specyficznym utworem, dlatego że on nam uzmysławia, że człowiek się tak naprawdę nie zmienia przez setki lat. Mamy te same emocje, mamy te same motywacje, mamy te same zazdrości. Jesteśmy chwiejni, ale gdzieś głęboko w nas jest dobro. Akordeon od strony muzycznej, nasz akordeon czytany jest słodko-gorzki. Jest podsumowaniem człowieczeństwa. Naszych smutków, naszych radości, naszych motywacji, naszych zazdrości, naszych lęków, naszego rozdarcia wewnętrznego. Smaki słodkie, bo w każdym z nas jest dobro. Smaki gorzkie, bo w każdym z nas jest dylemat. Smaki kwaśne, bo w każdym z nas jest bunt. Przyszła pani reżyser i powiedziała: koniec nagrania, idziemy na próbę. Zatem? Idziemy na próbę. Będzie. Ustawmy się tam i od razu, nie traćmy czasu, bo to nie jest... No właśnie, my nie mamy tyle czasu. Właśnie mówię, no. Ziemia. Dobra. Ziemia to plama. Dobra. Anna Zagórska, polska aktorka, doktor w dziedzinie sztuk teatralnych, adiunkt na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zresztą nie tylko na Wydziale Wokalno-Aktorskim, bo pracuję na wszystkich wydziałach i mam kontakt ze wszystkimi studentami, co jest zresztą bardzo interesujące i bardzo rozwijające. Audycja jest audycją muzyczną, tym bardziej jest to dla nas bardzo cenne spotkanie. A zacznę od tego, jest pani mózgiem przedsięwzięcia. Aktorzy czytają akordeona. Powiem, zawodowi aktorzy teatralni czytają akordeona. No i zakładam, że co najmniej połowa z naszych słuchaczy nie pamięta, nie zna, nie czytała Kordiana. Potrzebujemy, żeby pani wprowadziła słuchaczy w tekst. Nasz Kordian. Ja jestem pomysłodawczynią przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, które miało być skromne. Mieliśmy usiąść przy stoliku i cieszyć się tą piękną poezją w miłym gronie, w miłym towarzystwie. Mieliśmy się włączyć w narodowe czytanie Kordiana. No, nie chcę powiedzieć, że jest to dramat zapomniany, bo przecież sztandarowy, ale myślę, że to taka lektura obowiązkowa, odhaczana, a właściwie nie czytana, może znana we fragmentach. Wydaje mi się, że dlatego interesująca może być dla młodych ludzi, bo to, o czym myśli Kordian, z czym się zmaga Kordian, to moim zdaniem są te problemy i te kwestie, które dotyczą każdego z nas na etapie nastoletniego rozwoju osobowości, ale wydaje mi się, że takiego Kordiana przechowujemy w sobie do końca życia. I oczywiście są momenty, w których on dochodzi do głosu intensywniej, a czasem gdzieś cichnie w nas, ale z całą pewnością każdy z nas wraca do natarczywych myśli i pytań o cel i sens życia. Kordian mówi: Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj. Każdy z nas o to się modli, każdy z nas o tym myśli, żeby jego życie miało sens, żeby miało wagę, żeby było odpowiednio cenne. Każdy z nas chciałby zostać zapamiętany. Stąd pomyślałam, że mimo że pracujemy w gronie osób dojrzałych aktorsko. Tak, dojrzałych aktorsko, to byłoby dobrze właśnie z perspektywy naszego czasu i naszego życia jeszcze raz przyjrzeć się tym młodzieńczym pragnieniom. No, okazało się to o tyle trafione, że koledzy się bardzo zapalili do pomysłu, a przedsięwzięcie nam się zaczęło rozrastać. Miało być stolikowo w romantycznym młynie, a tymczasem już przenosimy się w ciągle inne przestrzenie, bo już w dwóch miejscach to robimy dzień po dniu. Miało być czytanie, do tego na pewnym etapie doszła również muzyka, wokalizy i z samego czytania przerodził się ten Kordian w co? No właśnie, jesteśmy teraz na etapie takiej przepoczwarzania się z etapu czytanego. Jeszcze nie jesteśmy spektaklem. Tak intensywnie pracowaliśmy nad znaczeniami w tym tekście, nad interpretacją poszczególnych scen czy monologów, że właściwie ja już nie jestem w stanie powstrzymać kolegów przed ustawieniem tego w jakichś sytuacjach, dlatego że na tyle swobodnie poruszają się w tekście, a jednocześnie już jakby instynktownie pragną więcej. W związku z tym mamy taką formę przejściową tego, plus do tego prawa muzyczna, która zawsze bardzo dużo daje, bo w momencie, kiedy przychodzi muzyka, kiedy przychodzi kostium, no tak jest w spektaklach teatralnych, dokonuje się jakiś cud zjednoczenia tych wszystkich sił sztuki i rzeczywiście wówczas powstaje dzieło teatralne, czyli to... To nas bardzo cieszy ta forma udźwiękowiona, ponieważ radio działa przez dźwięk, działa na wyobraźnię, w związku z tym słowo i dźwięk to jest coś, co niesie tekst. A od z tego momentu już tylko chwila, żeby spektakl teatralny, tak nośny, stał się formą operową. To jest bardzo interesujące. Wyobrażam sobie, że absolutnie tak może być, dlatego że wiele z tych monologów Kordiana to po prostu arie. Podobnie jest w tej pamiętnej, kultowej scenie między carem a wielkim księciem Konstantym. I miłość, zawiedziona miłość i samobójstwo i egzekucja niemal, bo myślę, że jednak tak się nie stało. To zresztą najbardziej lubię w Kordianie, że on ma tę otwartą formę, która budziła wątpliwości współczesnych słowackiemu, ale myślę, że to jest wspaniałe właśnie, że Kordian wiecznie żyje. Za chwilę przejdziemy i przyjrzymy się, jak pracują aktorzy. Zaczepimy głównego bohatera, jeśli można tak mówić, czy Kordian jest głównym bohaterem, czy tak naprawdę w tej formie czytanej, ale udźwiękowionej, wszyscy są na takich samych prawach. No, siłą rzeczy musieliśmy tutaj przeczytać po kilka ról, bo pracujemy w pięcioosobowej grupie. Szczęśliwie, no tak jesteśmy zróżnicowani, ten zestaw osób jest tak zróżnicowany, że wybierając odpowiednio wątki, a chodziło o opowiedzenie historii młodego człowieka poszukującego celu i sensu w życiu, który no, na skutek kontaktu z ekstremalną naturą, z jej urodą, monumentalnością, przeżywa przemianę duchową i odnajduje ten cel. W tym konkretnym wypadku, to jest oczywiście w wyniku spisku koronacyjnego decyzja o tym, żeby dokonać zamachu na cara i w ten sposób poświęcić swoje życie, wyzwalając ojczyznę. Ale ten cel oczywiście może być różny. Też państwo zostawiają interpretację publiczności. Tak, to niedopowiedzenie jest zawsze pełne nadziei. Mam nadzieję, że tak to zostanie odebrane. Na tym mi zależy, bo tak myślę, historia Kordiana, jak powiadam, jego niepokojów wraca w każdym z nas i na każdym etapie życia. Młody i dojrzały Kordian w jednej osobie Macieja Orłowskiego. W jego interpretacji, oczywiście wynikającej z jego osobowości, moim zdaniem to jest bardzo młodzieńczy Kordian z jednej strony, a z drugiej to są echa tych pragnień, tych marzeń, które przewijały się na początku jego życiowej drogi i które wracają do nas, do każdego z nas w jakimś momencie życia. Więc to jest Kordian i tu i teraz, i Kordian ze wspomnień. Każdy kwiat ma swe zapachy. Każdy duch swój bit pół jasny. Każde serce swój strach własny. Każdy Pieśń Werny Chory. Czesława Niemena, czyli jeszcze jeden fragment z muzyki ilustracyjnej do spektaklu Sen Srebrny Salomej. A my powracamy na próbę Kordiana. Światła gdzieś tylko migają delikatnie. Fragmenty muzyki w tle to jeszcze przygotowania. Maciej Orłowski, odtwórca roli Kordiana i księcia Konstantego. Spektakl, czytanie narodowe. Pomysł zaczął się od narodowego czytania Kordiana Juliusza Słowackiego. To wszystko, co Państwo słyszą, to są oczywiście efekty z próby. Tak, dlatego że dzisiaj po raz pierwszy usłyszymy muzykę i efekty, bo temat potraktowaliśmy trochę szerzej, on pęczniał i dzisiaj, i myślę, że przez jakiś czas nie będziemy traktowali tego projektu, takie modne słowo, ale tak, to jest pewien projekt i to jeszcze taki projekt zakładający budowę w czasie projektowania, a więc będzie się ta nasza rzeczywistość Kordiana rozwijać. Poczułem się jak po prostu aktor na pierwszych próbach czytanych w teatrze zawodowym i w pewnym momencie po prostu wstaliśmy od stolika. Zaczęliśmy chodzić tak z tym tekstem i okazuje się, że to, no, ponieważ to jest dramat, zakłada relacje między postaciami. Dialog, nawet w monologach. Kiedy ja dostaję jakikolwiek tekst, a zajmuję się tym codziennie jako lektor, zawsze muszę z tym tekstem coś zrobić. Wypełnić go jakimś duchem, jakąś myślą, jakąś intencją, żeby on nie był taki po prostu odczytany. A już kiedy dostaję do ręki dramat, w którym są sceny pomiędzy postaciami, w którym są dialogi, bardzo dynamiczne dialogi, no chociażby scena Konstanty, czy scena, kiedy Kordian idzie zabić cara, jest w takich emocjach, że jawią mu się strach i imaginacja. Tam są bardzo dynamiczne dialogi pomiędzy postaciami. To takie zwykłe odczytanie w ogóle, wydaje mi się, w tym wypadku nie może mieć miejsca i my o tym doskonale wiedzieliśmy od zarania tego pomysłu. Czy każdy aktor marzy od momentu pójścia na studia, żeby zagrać Kordiana? Ja miałem to szczęście, że Kordiana zagrałem na studiach. Dlatego, że na scenach klasycznych pani profesor Gena Wydrych zaproponowała nam pracę nad Kordianem. I to była przepiękna praca. Dlatego, że nasza pani profesor jest osobą niezwykle dynamiczną, lubi emocje na scenach, a tutaj bez tych emocji nie da się funkcjonować, a jednocześnie też pilnowała pewnej dyscypliny, bo tę dyscyplinę narzuca wiersz. W związku z czym u zarania, zanim jeszcze zacząłem pracę w teatrze, no to marzenie mi się spełniło. A co takiego jest w tekście Kordiana, że każdy chłopak idący na studia albo już będący studentem marzy o dostaniu roli Kordiana? Nie wiem, czy każdy marzy. Po pierwszym przeczytaniu ta postać jest neurotyczna. Takie się ma wrażenie. Właśnie o co temu człowiekowi chodzi? Trzeba naprawdę spędzić z nim dłuższy okres czasu. Czytać, kombinować, nosić to w sobie, potykać się. W czasie tej pracy naprawdę zdarzały nam się przeróżne niepowodzenia i powiedzmy, że jako aktor szedłem nie w tę stronę, jestem korygowany przez panią reżyser, żeby nie używać jakichś łatwych, tak zwanych sposobików teatralnych, bo to jest mężczyzna w momencie, w którym jak gdyby dojrzewa do prawdziwego życia, nie wie, co z życiem zrobić, nie wie, jak jego życie się potoczy, jest pełen rozterek. Dzisiaj prawdopodobnie można by go było wysłać do co najmniej do psychologa, żeby może zdiagnozował, czy nie ma dwubiegunówki, bo jest pomiędzy euforią a stanami totalnej niewiary, wręcz depresji. I w pewnym momencie można powiedzieć, że to jest wyobraźnia poety Słowackiego, który umieszcza go na szczycie Mont Blanc, na tej lodowej szpicy. A ja sądzę, że I to by się zgadzało z takim rysem historycznym właśnie XIX wieku, kiedy ludzie uciekają w naturę, kiedy zaczynają eksplorować góry. Wydaje mi się, że to się naprawdę zdarzyło. Bo pisał w Szwajcarii. I teraz widział te szczyty, ale być może też poszedł w góry, a resztę już uczyniła jego twórcza wyobraźnia. Ale tam, w kontakcie z naturą, w tym miejscu, gdzie każdy krok fałszywy może skończyć się śmiercią, kiedy człowiek rzeczywiście obcuje z żywiołami powietrza, przestrzeni, ziemi, to tam nagle ten Kordian w ciągu dosłownie kilku chwil dojrzewa i z perspektywy tego jam posąg człowieka na posągu świata, to ten człowieczek jest taki malutki, ale z tej perspektywy właśnie tej wysokości on nagle wie, co powinien z życiem zrobić. O, wiecie, ja powiem, zapraszam. Wchodzimy tutaj, odśpiewujemy ten hymn. To takie tedeum musi być, rozumiecie? No, bo Włodek nie wchodzi, gdyż Włodka nie ma na scenie. Zaśpiewaliśmy, państwo siadają, pani Mariola stoi, pani Anna stoi, wchodzi archanioł. Żeby to archanioł. Pamiętaj, wejdź archaniołem. Dobrze. Włodek Mancewicz. Archanioł? Archanioł. I prezes jeszcze. Cezary Morawski. Car, ksiądz i jeden z ludu. Jaka jest różnica między odczytaniem takim krzesełkowym, a czymś, co już jest odegraniem Kordiana? No wydaje mi się, że w czytaniu to my jeszcze nie łapiemy sensu tego, co mówimy, bo on jest mocno zakumuflowany z czasów słowackiego, jest nieprzetłumaczalny na dzisiejsze czasy. Ja lubiłem grać z bujów, łobuzów, marzyłem o Jagonie, marzyłem o rolach ludzi niedobrych, aczkolwiek jestem ciepły w środku. Nie skrzywdziłbym muchy, ale lubię grać w postacie negatywne. Jest z tego coś można wyciągnąć. Bo czarny charakter jest zawsze ciekawszy, prawda? No właśnie, tak, Jagon. Stanleya chciałem zagrać, tramwaju zwanym pożądaniem, ale to no. A Cezary Morawski chciał zagrać? Już jako młodzieniec? Kordiana. Moje marzenie w jakimś sensie się spełniło, bo marzyłem o Gustawie i udało się w realizacji telewizyjnej zrealizować marzenie. Akurat miałem takie szczęście i los tak pokierował moim życiem. Tak, chciałem zagrać Kordiana, dlatego, bo sam jestem chyba romantykiem, to po pierwsze. Po drugie, to były zupełnie inne czasy, kiedy kończyłem szkołę teatralną, to był 1977 rok. No, żyliśmy w takim, a nie innym systemie, a byłem wychowany w takiej idei patriotycznej. Dziadkowie, pradziadkowie, ciotki i tak dalej, i tak dalej uczestniczyli w powstaniach. I to jakby się tak przeniosło też na mnie, więc to była taka postać, która zawsze mi się śniła gdzieś po drodze. W końcu zagrałem starego Kordiana, bo Adam Sroka wymyślił starego Kordiana w inscenizacji we Wrocławiu i tam starego Kordiana zagrałem. Mamy XXI wiek. 2024 rok. Narodowe czytanie Kordiana. Chyba jednego z najtrudniejszych tekstów. Co można opowiedzieć słuchaczom tym tekstem teraz? To jest trudno, bo dzisiaj młodzież od romantyzmu jest bardzo daleka. nawet jak dwoje zakochanych siedzi obok siebie, to nie jest to Laura i Kordian. Oni się obejmują i każdy patrzy w swojego smartfona. Oni raczej, cytowałbym Asnyka, trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść, z uporem stroić głowę. To jest idea młodzieży w tej chwili. Może trochę racji mają, bo są dzieła wielkie, jak Szekspir, to są rzeczy, których nie można pominąć w historii, tradycji ludzkości w ogóle. Ale my musimy pamiętać o swoich wieszczach. Ja pamiętam Kordiana Warszawskiego, pierwszego po wojnie. O ile pamiętam, grał Gołomnicki. I monolog na Mont Blanc był szokujący, ponieważ on wszedł na drabiny. I robił to z drabiny. To nie Nardelli? U Hanuszkiewicza? Nie. To nie był Hanuszkiewicz. To nie był. Bo na drabinie to był Nardelli u Hanuszkiewicza. Też? Nie wiem. To może się powtórzyli. Hanuszkiewicza ceniłem za zupełnie co innego. Za wesele, które jeździło w kółko. Przepiękne, najpiękniejsze wesele, jakie w życiu widziałem. Ale musimy wracać do klasyki. Musimy to pokazywać. Ale ona jest nieprzetłumaczalna. I gdybyśmy tylko czytali bez interpretacji, to nie jest w stanie dotrzeć. Tam jest ciągle metafora. Jeśli się rodzą postacie w pierwszej scenie napisanej, rodzą się postacie z tego gara, piekło i czarownice, to my nie kojarzymy ich nazwisk, my nie wiemy, kto to jest. Chyba że ktoś był dobrym uczniem na historii pilnym i kojarzy nazwisko Chłopickiego i jeszcze kilku. No ten z Chłopu, prawda, i tak dalej. Taki Branicki to zostawił pod sobie Wilanów, więc za to go cenimy. No z tym Branickim to różnie. Różnie było. Znam jego pałac na Krymie. Takie rozmowy między aktorami, którzy świetnie są zanurzeni w historii, bo trzeba być zanurzonym w historii, żeby móc interpretować taki tekst choćby Kordiana? Oczywiście, że tak. Trzeba to zrozumieć. W związku z tym bez takiego backgroundu historycznego nie sposób przeczytać, bo nie sposób dotrzeć do sedna. Zgłębienie tematu jest tutaj bardzo ważne. Pieśń Konfederatów Andrzej Kurylewicz sięgnął po tekst słowackiego. Była to właśnie pieśń Konfederatów Barskich, a muzyka Kurylewicza niesamowicie podniosła ten tekst dramatu ksiądz Marek Juliusza Słowackiego i poniosła go w przestrzeń, stał się pewnego rodzaju hitem. Tym razem w aranżacji Marcina Pospieszalskiego. I wracamy na salę prób na Paluszkach. Mariola Orłowska, Imaginacja, Drugi z ludu i Szyldwach. Kobiety mają ten problem, że nie mogą zagrać Gordiana. Mieliśmy jedną aktorkę, która zagrała nawet Hamleta, Teresa Budzisz-Krzyżanowska. No rzeczywiście te problemy egzystencjalne gdzieś jak gdyby zostały kobietom, aktorkom odebrane. Raczej się obsadza w rolach amantek, wiedźm, staruszek. I głównie amantek, tak. To szkoda, szkoda. Jaka jest rola na scenie imaginacji? Jaka jest rola imaginacji w działaniu Gordiana, w sposobie jego myślenia? Właściwie strach i imaginacja to trochę dwie twarze, dwie strony tej samej postaci, którą najprościej nazwałabym diabłem. Ale ten diabeł siedzi w głowie Gordiana. To jest jego niemoc. To jest to, co go powstrzymuje od działania. No i próbujemy właśnie taką złożoną osobowość z Anią Zagórską tutaj przekazać, że i strach, i wyobraźnia powstrzymują Gordiana przed zabiciem cara. Więc z jednej strony wydawałoby się, że to dobrze, powstrzymują przed morderstwem, ale z drugiej strony no to morderstwo miało swój cel polityczny. Dzięki temu, że zasłabł, car przeżył, Polska jeszcze niepodległości nie odzyskała. Więc to jest taka bardzo, bardzo trudna postać. Na pewno nie ma dobrych intencji. Mam nadzieję, że z tego, że nam się rozrosło, rzeczywiście jakiś widz skorzysta i sięgnie po Słowackiego, bo nagle zrozumie, że to taki sam człowiek jak my teraz, tylko trochę innym językiem mówił, może bardziej zawiłym, ale że ten język, jak się w niego dobrze wsłucha, to on jednak jest prosty i jest konkretny, tylko trzeba umieć słuchać. I tego chyba będziemy się uczyć na tym performatywnym czytaniu Gordiana. Właśnie słuchania romantyków, słuchania romantycznej poezji. Tak, ostatnie wejście, bo potem już jest monolog na górze Mont Blanc. Co czuje aktor, który no, w wyobraźni staje na tej szpicy lodowej i wypowiada te słowa: jam jest posąg człowieka na posągu świata. Najlepiej by było, gdyby za każdym razem czuł to, co w danej chwili będzie nośne. Dla mnie Gordian to jestem, i to mówię to z perspektywy człowieka, który ma lat niemalże 60, no to jest w zasadzie zapis mojego ja. Znaczy ja się z nim genialnie utożsamiam. Jak czytam Gordiana, czytam te jego rozterki, czytam to jego takie rozedrganie, czytam potem to jego pasję, czytam to jego takie rozbuchanie w uczuciach miłosnych i tak dalej, i tak dalej, a jednocześnie też swego rodzaju, no, to co mówimy o takiej ironii romantycznej, o takim dystansie, o pewnym takim nawet chłodzie w stosunku do tego świata, To po prostu widzę siebie i oczywiście, że ja tego nie jestem w stanie powiedzieć tak, jak powiedziałbym to mając lat, nie wiem, 25, kiedy wszystko jest przede mną, wszystkie doświadczenia, których doznałem, ja jeszcze o nich nic nie wiem. W związku z tym na pewno mówię, czy staram się powiedzieć to nieco skromniej, niż się wydaje, że należy to mówić. Mniej wykrzykników. To jest trudna literatura. Ona wymaga klucza, ona wymaga rozczytania i tu oczywiście jest wielka rola i dla dobrego nauczyciela, ale właśnie dla teatru, żeby pokazać to, co jest tym istotne. I my wybraliśmy konkretne fragmenty celowo, po to, żeby skupić się na wewnętrznym procesie, którego doznaje Gordian. Różne takie rodzajowe sceny, one tam powiedzmy w dwóch miejscach się tylko pojawiają, ale to, co jest takim przygotowaniem w tekście Słowackiego, to pominęliśmy. Dla młodego słuchacza w tym wypadku, ale też, też widza, to może być interesujące, bo zrozumie, kim, czy pomożemy mu zrozumieć, kim jest ten człowiek i w jakim świecie funkcjonował. No to idziemy na próbę. Zapraszam. Ma pan tremę, panie Macieju? Zawsze. To dobrze? Bez tremy ten zawód byłby bardzo niebezpieczny. Po prostu w samouwielbieniu można by było się pogrążyć. Jest pani idealistką czy marzycielką? Marzycielką i idealistką chyba jednak, tak trzeba powiedzieć. Tak, ale jest mi z tym dobrze i mam nadzieję, że to nie opuści mnie nigdy, bo jednak tak się chyba łatwiej żyje. Kiedy wiadomo, że publiczność złapała? To się czuje. Płynie energia z widowni. Teatr to przepływ energii między sceną a widownią i odwrotnie. To słychać w oddechu, to słychać w rodzaju ciszy, która zapada na widowni. Doskonale to odbieramy, jaki to jest rodzaj skupienia, tak? Lub braku skupienia, bo też i tak bywa. Jeśli czujemy, że widownia nam towarzyszy, no to powstaje już coś zupełnie innego. Wydaje mi się, że możemy na to liczyć, kiedy będziemy to prezentować. Zapraszamy słuchaczy gdzie? No właśnie, w miejsce niezwykłe, bo dwukrotnie o godzinie 16 i o godzinie 19 zaprezentujemy to czytanie Kordiana w krypcie klasztoru kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą. Dosłownie w krypcie. Dosłownie w krypcie, tak. Ta przestrzeń została zaadaptowana na taką niedużą przestrzeń teatralną. Tam się mieści 50 miejsc i tam właśnie, wykorzystując te niezwykłe warunki, no właściwie naturalne warunki dla spisku koronacyjnego, czyli imitujące podziemia kościoła świętego Jana. Będziemy ten spisek przeprowadzać. Czekam na tę godzinę z niecierpliwością. Myślę, że to będzie Kordian pełen nadziei. Kordian walczący o to, żeby zostać zapamiętanym. I myślę, że to będzie Kordian szczęściarz. Są tacy wśród nas, że zawsze w najtrudniejszych i najgorszych okolicznościach, jeśli się nie poddają, to wszystko będzie dobrze. Zapraszam serdecznie Państwa na to niezwykłe przeżycie, jakim będzie Kordian w krypcie klasztoru Ojców Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą. Anna Zagórska. Performatywne rozczytanie Kordiana pełne muzyki. Jeszcze raz, słowacki, w wykonaniu Angeliki Korszyńskiej-Górny. Zostawiam Państwa ze słowackim i proszę, czytajmy tego słowackiego. Agnieszka Trzeciakiewicz, dobrego dnia. Słońca spod.